Vzteknu si o tebe. Nespěchej, já ti nikam neuteču. A proč nespěchat? Leda bys mě nechtěla. Chtěla. Moc bych chtěla. Tatínek. Čeho se bojíš? Nebojím, ale nespěchej.